Nasbu cerri feta. Ah. Böyle oldu. Noksan. Refi damme. Nasbu cerri kesra. İrab ne oldu? Noksan. Ve o yani nakusul i'rab olan hareke-i mahzanın i'rab-ı nakıs olanı ala kısmeyni iki kısım üzerine olucudur. Evet. Birincisi kesre terk edilmiş, ikincisinde de feta terk edilmiş olacak. Birinci kısımda kesre terk edilmiş. Damme feta. Gayrimusarif. İkincisinde de feta terk edilmiş. Damme kesre. Cemmönesi salim. Kısmun. Bir kısım. Ref'uhu. Onun ref'ali neyledir? Biddammeti dammeyle. Ve nasbuhu. Onun nasbali. Ve cerruhu. Onun cerrali neyledir? Bil fethati fethayla. Ve dalike bu muhrab. Yani ref'i damme. Nasbu ve cerri fethayla olan. Bak kesre terk edilmiş. Nedir? Gayrul munsarifi. Çünkü gayr-ı munsarif nedir? Ma la yakbelül kesra ve tenvine. Tenvin, kesre kabul etmeyen isimler gayr-ı munsarif. Ahmedu. Ahmede, Ahmede. İbrahimu. İbrahime, İbrahime. İsmailu. İsmaile, İsmaile. Mesacidu. Mesacide, Mesacide. Mesabihu. Mesabiha, Mesabiha. Yani merfu'un biddamme, mensubun bil feta, mecrurun bil fethati. Tamam? Buna derler gayrı musarif. Nahv. Câena Ahmedu aleyhisselamu ve saddakna Ahmede aleyhisselamu ve amennâ bi Ahmede aleyhisselamu. Selamun üzerine olsun. Câe geldi kime? Na bize. Kim geldi? Ahmedu. Bak, bila tenvin. Bila tenvin. Evet. Ahmedu, Ahmed aleyhisselam geldi. Muhammed Mustafa. Ahmedu, merfum biddamme bila tenvin. Liyennehu gayru munsarifin. Tamam. Tamam. Ahmed aleyhisselam bize geldi. Ve saddakna, biz tasdik ettik. Kimi? Kimi? Ahmede. Mef'ulun bi, mensubun bil fetha bila tenvin. Bila tenvin. Ve amennâ, biz iman ettik bi Ahmede. Ahmed'e mecrurun bil fethati. Bak mecrur ve lakin bil fetha. Anladın? Evet. Lianne gayru munsarifin. La yakbelul kesre ve temmin. Kesre temmini kabul. Ancak başına elif lam gelirse o zaman bil ahmeri veya mudaf olursa bi ahmeri na. O zaman kesreyi kabul eder. Bir de nekrelendiği zaman temmin kabul eder. Li kulli umerin. Tamam. Li kulli umerin. Her bir Ömer için gibi. Nekre olursa temin alırız. Evet. İraplarını yap. Câene Ahmedu derken bizim burada aradığımız Ahmedu'dur. Gayri munsarif olmak üzere muhreptir. Haleti refi lafzen zamme ile üç hal iki hareke. İrab-ı nakıs harekeye mahsa. Saddakna Ahmede derken bizim burada aradığımız Ahmede'dir. Gayri munsarif olmak üzere muhreptir. Haleti nasbı lafzen fetha ile. Üç hal, iki hareke. İrab-ı nakıs, hareke-i mahza. Amenna bi Ahmede derken bizim burada aradığımız bi Ahmede'dir. Ahmede. Ahmede'dir. Gayri munsarif olmak üzere muhreptir. Haleti cerri lafzen fetha ile. Üç hal, iki hareke. İrab-ı nakıs, hareke-i mahza. Evet. Şimdi birinci kısmı bu. Nakıs irabın. Ve kısmın bir kısımda ref'uhu onun ref'ali biddammeti dammeyle. Ve nasbuhu ve cerruhu nasbu ve cerri ise neyle olucudur? Bil kesrati kesreyle. Ve zalike bu mureb. Hangi mureb? Nakısul i'rab bil hareketeynil mezkûreteyni. Şu zikredilen iki harekeyle i'rabı nakıs olan. Yani ref'inde damme, nasbında cerrinde kesre olan mureb. Cem'ul müennesi, müennesin cem'i. Müennesin çoğulu. Ama nasıl çoğul? Es-salimu, salim. Müslimatün, müminatün, hasenatün. Tamam. Bak, ref'inde müminatün. Müminatün, abidatün, hasenatün. Nasbında